Kochani, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Niezmiernie cieszę się, że tak dużo nas dzisiaj jest. Witamy gości, kochanych braci, siostry. Witamy wszystkich, którzy jesteście. Rozpocznijmy dzisiaj naszą społeczność od fragmentu ze Słowa Bożego. Będę czytał z Ewangelii Mateusza z rozdziału 26. Trochę taki może wycinek, żeby nie czytać całego kontekstu. Myślę, że kontekst jest doskonale znany wszystkim. Po chwili ci, werset 73, po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra: na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Ktoś jeszcze nadchodzi? Zapraszamy. Kochani, ktoś mógłby pomyśleć, taki smutny werset na rozpoczęcie wybrałem. Nie wiem, czy jest ku pokrzepieniu serc, pewnie ten sam werset nie jest. Natomiast już śpieszę z kolejnym wersetem, aby uzupełnić. I znowu nie będę czytał całego kontekstu, bo jest on na pewno doskonale znany, a przeczytam tylko końcówkę tego wydarzenia. Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Jezus odpowiedział do niego: paś moje owce. Chciałbym się z Wami podzielić takim słowem, taką krótką myślą, która mnie osobiście bardzo ratuje w wielu momentach. Mam nadzieję, że dla Was będzie ku zbudowaniu. Podałem przykład Piotra, bo jest to taki bardzo jaskrawy przykład, ale myślę, że prawda wynikająca z tego wersetu przewija się przez całe Słowo Boże i przewija się też przez nasze życie. Otóż widzimy tutaj człowieka, który ma swój upadek, który ma swoje chwile, w których prawdopodobnie to były jego najgorsze chwile w życiu. Jego Pan, Mistrz, umiłowany nauczyciel, ktoś, kogo kochał całym sercem, jest pojmany, bity, idzie na śmierć. Jeszcze niedawno się zarzekał, że pójdzie za nim choćby i na śmierć, że na pewno się go nie wyprze. Mówił to ze szczerego serca, bo prawdziwie go kochał. Kochał go na tyle, że mógł wyrazić takie słowa, że pójdę z tobą na śmierć. A gdy przyszedł ten moment, finałem był gorzki płacz, bo zaparł się go. I nawet to, że sobie przypomniał słowa Jezusa, który powiedział mu, że się zaprzesz, na pewno nie pomogły mu. Ból w związku z tym, że upadł, że zaparł się, był, podejrzewam, bardzo mocny, gorzki płacz. Później widzimy już w Ewangelii Jana Piotra, który gdzieś z braćmi się porusza po tym terenie, gdzie funkcjonowali, gdzie żyli. Idzie łowić ryby. Nie ma tam już entuzjazmu. Prawdopodobnie ten gorzki płacz i smutek serca dalej ciążą mu. Najprawdopodobniej już wiedział, że Chrystus zmartwychwstał. Bo tak jest narracja Ewangelii ułożona, że Jezus się ukazywał już wcześniej uczniom i braciom. Więc Piotr na pewno też wiedział już, że Pan Jezus zmartwychwstał. Ale smutek w sercu prawdopodobnie jeszcze był. I chcę wam przeczytać jeszcze jeden werset. Wówczas, to gdy byli na łodzi i gdy łowili ryby, wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: to Pan. A Szymon Piotr, usłyszawszy, że to Pan, przepasał się koszulą, bo był nagi, i rzucił się w morze. Kochani, widzimy człowieka, który jeszcze może z tym smutkiem w sercu, jeszcze może bardzo przeżywa, ale widzi na horyzoncie tego, którego kocha. i rzuca się w morze, biegnie do Niego. Nie ucieka, nie wstydzi się, nie chowa się ze wstydu, ale widzimy Go tutaj jako tego pierwszego, który się wręcz wyrywa. Ci z Was, którzy trochę na łodziach żeglowali albo pływali, to wiedzą, jak to jest, gdy człowiek za burtę się rzuca. Nawet jeżeli do brzegu jest blisko, to jest desperacja. To znaczy, że ktoś naprawdę ma już tylko jeden cel. Wyskoczyć w falę, żeby spotkać się ze swoim mistrzem. I wiecie, ja widzę tutaj, to nie jest schemat pewnie, nie pomyślcie, że widzę w tym jakiś schemat, ale widzę pewną taką prawdę, która dotyka nas wszystkich. Gdy zdarzy nam się upaść, gdy mamy te dni, w których jakiś ciężar na sercu nam leży, być może to trwa już jakiś czas i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, co z tym zrobić. Weźmy przykład z Piotra. Nie chowajmy się dłużej. Nie siedźmy, nie myślmy, że czas zaleczy ten ból, bo być może czas coś zrobi z tym, ale nie takiej pomocy oczekujemy. Musimy się spotkać z naszym Zbawicielem, który ma moc przebaczyć, podnieść, opatrzyć rany serca. I róbmy to szybko, róbmy to natychmiast. Piotr, gdy od tego momentu, gdy gorzko zapłakał, do momentu, w którym rzucił się w wodę, żeby Pana spotkać, być może nie miał okazji do Niego podejść i z Nim porozmawiać, i Mu wyjaśnić, o co tak naprawdę chodziło, dlaczego. Ale my dzisiaj mamy już tą szansę, żeby zrobić to od razu. Bo nasz Pan żyje, zasiada na tronie, słyszy, widzi, mówi. Kochani, wszystkie warunki są spełnione. Możemy do Niego w każdym momencie przyjść. I jeszcze, kochani, jedna myśl. Jeżeli myślimy o pokucie, jeżeli myślimy o tym, że coś wymaga naprawy w naszym sercu, coś wymaga jakiejś zmiany, to zobaczmy tutaj dwa etapy. Pierwszy to jest zbolałe serce. Być może już dzisiaj ktoś z Was ma zbolałe serce z powodu tego, co się dzieje w jego sercu, w jego życiu. Może to serce już jest przygotowane w takim sensie, że już płacze, już pragnie odnowy, już pragnie naprawy, ale nie zostawajcie w tym miejscu. To nie jest koniec. Jest jeszcze drugi etap. Przyjdźcie do Pana, wróćcie do Słowa. Pan przemawia przez Słowo. Pomyślcie przez chwilę, co Piotr by zyskał, gdyby został tylko ze zbolałym sercem i gdyby nie porozmawiał z Panem Jezusem. Gdyby Pan Jezus swoim słowem nie podniósł go, nie zachęcił, nie powołał do służby. On zapytał go, czy mnie kochasz. Nie musiał go zapewniać o tym, że on kocha Piotra, bo on dał tego dowód. Piotr wiedział, że Jezus go kocha. I my też dzisiaj musimy to wiedzieć. To jest prawda, która powinna być jak fundament. Jezus nas kocha. Gdy my mamy problem z miłością do Niego, On nie ma tego problemu. To tylko przyjdźmy do Niego i odpowiedzmy na Jego pytanie. Czy my Go kochamy? Czy Ty Go kochasz? Czy kochasz Go na tyle, by Jego Słowo mogło Cię podnieść, podźwignąć, uleczyć, powołać do służby, podnieść z kolan, popchnąć do dalszego działania, do życia? Odpowiedz na te słowa, odpowiedz, czy Go kochasz, i wróć do Słowa. Znajdź rozwiązanie swojego problemu w Słowie Bożym. Nie musisz czekać na nie wiem jakie objawienie z zewnątrz. To też jest z zewnątrz, ale do tego chciałbym Was zachęcić. Słowo Boże to jest Słowo Pana Jezusa. Do Niego przyjdź. I zrób to jak najszybciej. Za chwilę będziemy śpiewać. Będziemy się modlić. To już jest dobry czas. Jeżeli serce boli, chwal Pana. Przygotuj to serce na spotkanie z Nim, bo zaraz potem będziemy słuchać Słowa Bożego. I Bóg przez Słowo Boże do Ciebie powie. Przygotuj serce. Usłysz, co Pan dzisiaj mówi. Przyjmij to Słowo. Daj się uleczyć. Daj się podnieść. Daj naprawić błędy swojego życia. To może być dzisiaj. Zachęcam wszystkich nas, byśmy modlili się, wychwalali Pana. Tak jeszcze na marginesie dodam, jedna z takich rad duchowych, które otrzymałem swego czasu od takiego kaznodziei, którego bardzo cenię, była taka: jeżeli Twoje serce dziś jest w jakimś dole i depresji, chwal Pana. Czujesz się źle, czujesz, że nie masz z Nim społeczności, wychwalaj Go. On jest godzien chwały. Nie zgrzeszysz tym, a pomożesz sobie. Chwal Pana. On zmiękczy Twoje serce, a zaraz potem Słowem Bożym przemieni Cię. Tak jak Piotra ze zbolałego człowieka zamienił w filar Kościoła. On sam to zrobił. Módlmy się, kochani. Zapraszam, wstańmy, módlmy się, prośmy Boga o Jego łaskawe działanie w naszych sercach. Boże, tak dziękuję Ci, że mogliśmy się spotkać na tym miejscu. Panie, tak, Ty, który znasz nasze serca, Panie, tak jak powiedział psalmista, że Panie, abyś zbadał jego serce, zobaczył, na jakiej drodze jest, i abyś, Panie, skierował go na drogi odwieczne. Panie, dziękuję Ci, że Ty znasz nasze serca najlepiej i nikt z nas nie oszuka Ciebie. Panie, dzisiaj spotkaliśmy się z Tobą, abyś właśnie, Boże, przeorał nasze serca, abyś, Panie, wystawił na jasie wszystkie nasze ukryte zamysły, abyś poprzez swoje słowo pobudził nas do prawdziwego, autentycznego szukania Twego oblicza. Panie, nie daj nam, abyśmy byli jak ci w starodawnych czasach w Izraelu, Panie, którzy wołali: świątynia Pańska tutaj jest, a Panie, Twój sąd stał nad nimi. Nie daj nam, Panie, się oszukiwać, ale daj, Boże, nam prawdziwe, autentyczne, szczere serce wobec Ciebie, bo, Panie, przychodzimy przed Twój tron. Panie, dziękuję Ci, że to jest wspaniała sprawa, że przed każdym z nas stoi wieczność. Wspaniałe Twoje wezwanie do tego miejsca wspaniałego, którego nie ma na ziemi, Panie. Do tego miasta, do którego pielgrzymowali Ci wszyscy starzy mężowie. Do tego nowego Jeruzalem. Panie, tak, ja pragnę tam być. To jest moje największe pragnienie. Bo tak naprawdę nie mam już specjalnie innych pragnień na tej ziemi. To jedno. Panie, proszę Cię, daj mi takie serce, aby to serce było szczere wobec Ciebie. Abym wszystko, co, Panie, jest ukryte w moim życiu, co się nie podoba Tobie, mógł wystawić na jaśnie. Mógł, Panie, poddać pod Twój osąd. Abym, Panie, był człowiekiem miłym Tobie. Panie, daj to każdemu z nas. Proszę Ci, Panie, pobłogosław ten czas, który będziemy spędzać dzisiaj przed Twoim obliczem. Przed Twoim świętym, wspaniałym obliczem. I niech, Panie, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, dozna Twojej ręki. Panie, nie daj nam się oszukiwać, że kiedy gwałcimy Twoje słowo, nie słuchamy się Ciebie, że jesteśmy ludźmi miłymi i Tobie. Ale daj nam, Panie, serca uczciwe wobec Ciebie. I daj nam, Boże, serca uczciwe nawzajem wobec siebie. Bo, Panie, tego dzisiaj oczekujemy. I tego wierzę, Boże, Ty oczekujesz od nas. Aby prawdziwie tutaj przyjść, mocą Ducha Świętego stąpić na nas i, Panie, ożywić nas. Ożywić nas dla Twojej chwały, do tego, aby działy się w tym miejscu rzeczy niezwykłe, wspaniałe i cudowne. Panie, dziękuję Ci za tych ludzi, których każdy z nas może się stać bohaterem wiary, może się stać człowiekiem używanym w mocy przez Ciebie. Panie, proszę Cię o nasze problemy, o moje problemy, problemy każdego z nas codziennego życia. Pomóż nam przejść. Pomóż, Boże, wytrwać. Pomóż jeść wszelkie niedogodności. Panie, bądź uwielbiony. Błogosław nam, Panie. W ten sposób prawdziwy i szczery, abyśmy, Panie, naprawdę mogli doznawać Twojej ręki. Amen. Amen. Dzięki, Panie Jezu, że zapraszasz nas do swej obecności, przebaczenia, uzdrowienia, odnowy, posilenia. Prawdziwie w Tobie nigdy, gdy przychodzimy, nigdy się nie zawodzimy. Na Tobie nigdy się nie zawodzimy, ale zawsze znajdujemy u Ciebie zachętę i wsparcie i posilenie. Ty przynosisz pokój, który przewyższa zrozumienie. Ty dajesz radość, która nie jest oparta na naszych okolicznościach. Wewnętrzne ukojenie w Tobie. Dzięki Ci. Modlimy się, by i dzisiaj nasze doświadczenie Ciebie było chwalebne. Prowadziło nas do uniżenia się przed Tobą, do wywyższenia Ciebie, do składania świadectwa o tym, jak dobrym naszym Panem jesteś, jak wielkim Zbawicielem jesteś w każdym problemie, w każdym doświadczeniu, w każdej próbie. Modlimy się, Panie, o te wszystkie strapione serca. Modlimy się, Boże, o Twoje pocieszenie, o Twoje posilenie, o Twoje przeprowadzenie przez Dolinę Doświadczeń. Ku Twojej chwale, Panie. Tego pragniemy, by nasze życie bez względu na okoliczności chwaliło Ciebie, bo godzien jesteś. Godzien jesteś chwały i czci. Amen. W głębokości wołam do Ciebie, jak o Panie, usłysz mój głos. Niech uszy Twoje będą otwarte na głos mojej modlitwy. Jeśli będziesz zważał na winy o Jahwe, któż się, Panie, postępować? Ale u Ciebie jest przebaczenie, a wycięczono z bojaźnią. Jahwe, ufność pokładam, ufa dusza moja. Czekam na słowo Jahwe. Dusza moja oczekuje Jahwe bardziej niż stróże poranku, jak stróże na poranku. Niech Izrael czeka na Jahwe, gdyż u Jahwe jest łaska i u Niego jest obfitość odkupienia. On bowiem odkupi Izrael ze wszystkich jego przewinień. Ja też chcę, Panie, skorzystać, Boże, z tej łaski, że mogę tu publicznie uwielbić, podziękować Ci za łaskę, że kiedyś spotkałeś mnie, Panie, i okazałeś mi tę łaskę. Miałeś mnie, oczyściłeś, że jesteś rodzinnikiem. I wtedy jesteś wspaniałym Bogiem. I wiele otworzyłeś również moje oczy na Twoje dzieło stworzenia. Jak piękne jest to, co nas otacza. Ta cudna przyroda wspaniała. I nas pięknie stworzyłeś, uczyniłeś, Boże. Okazujesz nam łaski i przebaczenie, ale jest więcej od Ciebie. Miłowałeś nas, Panie, darzyłeś nas miłością. Kochasz nas, Boże. Jakże nie miałbym Ci odpowiedzieć na Twoją miłość i miłością, Panie. Dziękuję za tę złotą społeczność Kościół swój, za Twoją obecność tutaj, Boże. Dziękuję za słowo Twoje, Panie. Jak psalmista mówił, to będę oczekiwał na Twoje słowo bardzo, jak jak i stróże, którzy oczekują na poranek i nie mogą się doczekać poranku, Panie, tak ja czekam na słowo Twoje. Dziękuję, że udarzyłeś mnie tą łaskę, że dajesz mi to prawo Cię kochać, rozmyślać o Tobie. Tyle różnych doświadczeń przewijałeś w życiu. I już myślałem, że śmierć mnie pochłoni, i świat wróci mnie w otchłań, bo Ty jesteś tym dobrym pasterzem. Ty, Panie, wiesz i ja wiem. Wiem, że jesteś cudowny i wspaniały. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za obecność w moim życiu. Wszyscy kochają. Ja proszę Cię również o to miasto, o te wszystkie serca, które Cię nie znają. Proszę o łaskę dla nich, abyśmy się mogli doznać tego przywileju, tej radości niewysłowionej, jaką jest poznanie Ciebie, poznanie Twojej miłości, miłosierdzia, czasem niesłychanej cierpliwości w stosunku do nas, zrozumiałości. Jezu, dziękuję Ci. Amen. Amen. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed oblicze Jego z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach. Gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem. My, ludem z Jego pastwisk, jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dzięki Ci, Panie, że jesteś naszym Stwórcą, naszą opoką, że jesteś naszym zbawieniem, że Ty, Panie, odkupiłeś nas z winy grzechów, że przysposobiłeś sobie lud dla swego imienia, aby głosił Twoje imię pośród całego ludu, pośród całego świata. Dziękujemy Ci, Panie, że gromadzisz swój lud przy sobie, że możemy śpiewać pieśni o Twojej chwale i wzywać tego świętego imienia Jezus. Dzięki Ci, Panie, bądź błogosławiony tu i w Kościele pośród nas i w nas. Amen. Amen. Swej, króluje nad nami z nieba, rządzi On w miłości, mądrości swej. Nasz Bóg potężny jest w mocy swej, króluje nad nami z nieba, rządzi On w miłości, mądrości swej. Nasz Bóg potężny jest w mocy swej, króluje nad nami z nieba, rządzi On w miłości, mądrości swej. Taką cierpliwość, Boże, dziękujemy. Choćby mój świat chwiał się, Twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu Twym miejsce me i o tym dusza ma dobrze wie. Miejsce jest przy Tobie, na wieki. Panie, Ty znasz naszą miłość. Widzisz jej niedoskonałość. Widzisz, jak często nie potrafimy kochać Ciebie, kochać bliźnich, tak jak na to wszyscy zasługują. Ale Panie, też wiesz, że pragniemy wzrastać w miłości, pragniemy dojrzewać. I tak pewnie każdy z nas poszczególnie modli się o to i prosi, ale dzisiaj, Panie, chcemy stanąć przed Tobą jako Kościół. jako to zgromadzenie, które w jednym sercu, jedną myślą będzie wołało do Ciebie. Porusz nasze serca, Panie. Byśmy potrafili bardziej kochać Ciebie, bardziej kochać bliźniego. Panie, tak pragniemy być przy Tobie i wiemy, że Ty jesteś święty. Wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który grzechu nie toleruje. Chcemy też, Panie, prosić Cię, abyś naszą miłość tak podlewał, tak nawadniał, tak, żeby ona rosła, by też konsekwencją było święte życie nasze, Panie. Z miłości do Ciebie, z miłości do braci. Pragniemy, Panie, odwracać się i wyrzekać tego, co jest złe, wstydliwe, niemiłe Tobie. Dopomóż nam, Panie, dzisiaj. Prosimy Cię. Wylej swoją łaskę, dotknij naszych serc. Prosimy. Panie, niech Twoje słowo w nas czyni pracę, jak Duch pracuje nad nami. Prosimy Cię o to, Panie, błagamy Cię, bo w nikim innym więcej nadziei nie położymy. Nikt więcej nie ma mocy tego zrobić. My sami tego, Panie, nie uczynimy. Ale Ty możesz wszystko, Panie, i Ty chcesz to zrobić. Dzięki Ci za to. Wychwalamy Cię i wywyższamy, Panie Jezu. Amen. Niech będzie uwielbiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w swoim wielkim miłosierdziu przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zrodził nas na nowo do nadziei pełnej życia, do niezniszczalnego, nieskalanego, wiecznego dziedzictwa zachowanego dla was w niebie. Wy zaś strzeżeni jesteście mocą Bożą przez wiarę, aby przygotowane zbawienie objawiło się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, chociaż na razie różne doświadczenia zasmucają was czasem, aby wasza wypróbowana wiara okazała się daleko cenniejsza od zniszczonego złota, które próbuje się w ogniu. Przyniesie to wam chwałę, cześć i sławę w dniu objawienia się Jezusa Chrystusa. Jego miłujecie, chociaż nie widzieliście, a i teraz, nie widząc, wierzycie w Niego. A wierząc, cieszyć się będziecie radością niewymowną i pełną chwały, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie duszy. Dlatego czuwajcie nad sobą w pełni trzeźwi, pokładajcie swą nadzieję w łasce, która wam daje objawienie Jezusa Chrystusa. Bądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi porządliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście jeszcze w nieświadomości. Lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest ten, który was powołał. Napisane jest bowiem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A skoro Ojcem nazywacie tego, który sądzi bezstronnie, każdego według jego uczynków, bogobojnie przeżywajcie czas waszego pielgrzymowania, świadomi, że nie srebrem ani złotem, których wartość przemija, było okupem uwalniającym was z marnego sposobu życia, odjednoczonego poprzednio. Ale drogocenna krew Chrystusa, baranka niepokalanego i bez skazy. Amen. Amen. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przy. Kłaniam się przed świętym tronem Twym. Znoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. Panie mój, przychodzę dziś. Chcę być w Twoim, dodaj Ci pił, wielbił w duchu, wprawdzie wielbił Cię. Cię Święty Panie, dziękujemy Ci, żeś nas umiłował do końca, żeś swoją krwią kupił sobie lud na własność, aby był Twoją szczególną własnością, aby był ludem na własność dla Ciebie, aby opowiadał Twoją chwałę innym, aby Twoja Ewangelia dotarła do krańców ziemi. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił tym, którzy idą i głoszą Twoje słowo o Tobie, aby te słowo było żywe i mogło zmieniać tych, którzy słuchają Twojego słowa. Bo Ty, Panie, jesteś Słowem Bożym, tym, który przeszywa serce i bada nerki. Ty, Panie, jesteś wielkim Bogiem, Bogiem, który jest Bogiem miłości, ale też Bogiem sądu i sprawiedliwości. Do Ciebie, Panie, przychodzimy, aby oddać Tobie cześć i chwałę, dziękując Ci za wszelkie dary i błogosławieństwa, które żeś nam dał i pobłogosławiłeś nas wszelkimi błogosławieństwami niebios. Dzięki. Ty, Panie, swoją krwią nas odkupiłeś, dlatego służymy Tobie przed Twoim tronem i oddajemy Ci cześć, chwałę i błogosławieństwo, bo godzien jesteś tego przyjąć. Niech imię Twoje, Panie Jezu, będzie wywyższone ponad niebiosa. Amen. Amen. Uwielbiać mego Pana chcę. Wyśpiewać Jemu nową pieśń. On ukojeniem i zbawieniem duszy mej. Tylko Jemu służy. Alleluja, uwielbiaj duszo ma, wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszo ma, On godzien wszelkiej chwały jest. Me serce, Jezu, Ciebie chce, a Ty w nim w pełni objaw się. Niech to pragnienie zawsze płonie ogniem Twym. Pomóż mi być miłym Ci. Alleluja, uwielbiaj duszo ma. Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszo ma, On godzien wszelkiej chwały jest. Tylko On jest godzien, tylko Jezus jest godzien. On godzien wszelkiej chwały jest. Które by odeszło od Boga żywego. Ale zachęcajcie się co dzień, wzajemnie, dopóki trwa obojście, żeby ktoś z Was, zwiedziony przez grzech, nie stał się nieczuły na Boga. Jesteśmy bowiem współtowarzyszami Chrystusa jeśli tylko zachowamy aż do końca niewzruszoną nadzieję, jaką mieliśmy od początku, skoro powiedziano. Dzisiaj, gdy usłyszycie głos Jego, nie znieczulajcie serc waszych, jak rozgoryczeni. Amen. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Któż taki jest jak Ty? Wieczny Król, wielki majestat Twój. Niebo, morze, ziemia stworzone mocą Twą. Wieczny Król, wielki majestat Twój. Zbawienia mego skała, schronienie duszy mej. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Któż taki jest jak Ty? Jesteśmy w tym, co przeżywamy, co jest dla nas trudne, co jest ciężkie dla nas, często nie rozumiemy tego, ale jedno chcemy czynić, ufać Tobie, Panie, że Ty znasz przyszłość, Ty wiesz wszystko, Ty dajesz rozwiązanie i Ty wzywasz nas, aby przyjść do Ciebie po to rozwiązanie, nie czekać, aż coś odleży się, rozwiąże się samo, Panie. Stracimy tylko czas i dni. Daj nam wiarę, daj nam ufność, daj nam gotowość przyjść dziś i wziąć od Ciebie łaskę za łaskę. Dziękuję Ci. Bądź pośród nas wywyższony, uwielbiony, posyłaj Słowo swoje. Tak, prosimy. Sprawia, aby ono wykonywało Bożą pracę. Krusz twardość naszych serc, jakiś upór, jaką też nam objawiaj się i daj nam objawienie prawdy Bożej, byśmy mogli ją zastosować w życiu. Bądź tutaj wywyższony pośród nas, uwielbiony, błogosław to społeczność, błogosław to zgromadzenie i umacniaj, otaczaj swoją opieką, łaską i swoją mocą z wysokości. Chroń, strzeż i prowadź. Chwała niech Ci będzie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Tysiąc dni. gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą. Nie boję się. Wywyższam, chwalę Cię, ja kocham Cię. Prosimy, Panie, byś dał nam doceniać tę możliwość bycia w Twoim domu, pośród Twoich dzieci, przed Twoim obliczem, karmieni Twym Słowem, doświadczający działania Twego Świętego Ducha, uczący się Twoich dróg, aby nimi chodzić. Prosimy, przemawiaj do naszych serc i daj nam łaskę skupić się, przyjąć Twe Słowo, zachowywać je w naszym sercu, aby czynić je w naszym życiu. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twojego Świętego Ducha. Tobie oddajemy cześć i chwałę. Nasz Panie, który żyjesz, królujesz, działasz w swej mocy. Amen. Usiądźmy, proszę. Drodzy bracia, siostry, w ostatnim dniu wakacji, nie wiem dla ilu z Was ma to wielkie znaczenie, ale na pewno dla tych wszystkich maluczkich ma to znaczenie. Dla nas o tyle jest to jakaś tutaj zmiana. W czasie wakacji mamy gości, odwiedzają nas z różnych stron, bo niedaleko mieszkamy morza, więc przyjeżdżają nad morze i od czasu do czasu odwiedzają też nasz zbór i możemy posłuchać braci z różnych stron, którzy dzielą się z nami słowem. I dzisiaj też jeszcze w ten ostatni dzień wakacji gościmy tutaj liczną rodzinę spod Warszawy, z Mińska Mazowieckiego. Brata Jana Panasewicza z rodziną i też poprosiłem Jana, żeby podzielił się z nami Słowem, także otwórzmy nasze serca, Słowo Boże i korzystajmy z tej możliwości, by karmić się zdrową nauką. Zapraszam, Jania. Wam. Jestem drugi raz pośród Was, drugi raz mogę do Was mówić i odczuwam taką bojaźń Bożą, słysząc Wasze modlitwy, słysząc Wasze wołania do Tego, który żyje na wieki, który ma moc i władzę nad naszym życiem. I dzięki temu, że On żyje, i dzięki temu, że jest niezmienny, i dzięki temu, że dał Słowo, które jest niezmienne, my też możemy żyć. Podtrzymuje nas Słowem swojej mocy. Wiemy, jak żyć, dlatego, że mamy Boże Słowo, że mamy Boże wskazania. Nasze uczucia, nasze emocje, nasze doświadczenia w życiu, różne sprawy i sytuacje sprawiają nieraz to, co sprawia obecne tutaj, czy znajdujące się w pobliżu morze. Ja próbowałem pływać w tym waszym morzu, ale prawie nie mogłem, bo fala za falą mnie zalewała, przemieszczała w inne miejsce, Wypłynąłem, chciałem w innym kierunku płynąć. Ona mnie znosiła w inne miejsce. I mówię, i takim jest życie człowieka, który kierowany jest swoimi emocjami w życiu. I nie ma takiej latarni morskiej, nie ma takiego stałego punktu odniesienia, który zawsze jest w tym samym miejscu. Patrzysz na Boże Słowo i widzisz, gdzie jesteś. I tak jak ja widziałem, że raz jestem z jednej strony, z jednego kierunku, gdzie moja żona siedziała na plaży i odpoczywała, a z drugiej, po pewnym czasie jestem z drugiej strony. Wydawało mi się, że nie przemieszczam się, że ciągle staram się patrzeć w jej kierunku. Ale fala mnie znosiła. Gdy mnie zalała, traciłem orientację. I tak jest w naszym życiu. Nieraz doświadczenia codziennego życia. Jego presja, jego agresywność. Agresywność władcy tego świata, który jest agresywny, który jest kłamcą, ojcem kłamstwa i oszustem. I rozpowszechnia swoje kłamstwa i oszustwa wszelkimi sposobami. I chce, abyśmy zaczęli wierzyć tym kłamstwom. Dlaczego trudno nam bez Słowa Bożego ostać się? Dlaczego bez Słowa Bożego trudno nam zmierzać we właściwym kierunku? Dlatego, że system tego świata, jego urządzenie i rozporządzenie jest spójny i jednolity. I jeżeli diabeł w jednym miejscu nas na kłamstwie swoim złapie i usiedli, to później nas prowadzi drogą kłamstwa, grzechu i zagłady. Ale Bóg, wiedząc o tym, posłał swoje słowo. Powierzył nam Boże Słowo, aby nas wyprowadzić z wszelkiej niewoli. Gdy jesteśmy wątpliwi, gdy wątpiący, gdy wielu ludzi przychodzi i mówi nam jedną rzecz i jedną sprawę, w ten sam sposób myślimy, to musi być racja. Ale chwała Bogu, że jest Duch Święty, który we wnętrzu mówi, prawda nie jest po stronie większości. Ja jestem prawdą, Jezus sobie powiedział. I ja poświadczam przez swego ducha, czy ta nauka jest prawdziwa, czy to są ludzkie rzeczy. Dzisiaj chciałbym mówić w temacie małżeństwa według Biblii. No cóż ja wam tu jeszcze mogę więcej na ten temat powiedzieć? Brat Paweł was uczy tego już latami, rozważa księgę po księdze, wiersz po wierszu. Powiedziałbym, no zabiorę wam czas. No ale tak rozumiem działanie Ducha Świętego, że on poddaje mi ten temat, abym dzisiaj się tym dzielił. Może chodzi o jakiś inny wyraz tego samego, co tu jest mówione. Może chodzi o jakieś inne przykłady, może o inne przesłanie. Przesłanie to samo, ale inny przykład, który może być dla was zrozumiały. Może zidentyfikujecie się z tym. Z racji tego, że wraz z żoną mamy 9 własnych dzieci. W sprawie małżeństwa i rodzicielstwa mamy jakieś prawo do mówienia. Nie jesteśmy najlepszą rodziną chrześcijańską, nie najprzykładniej wychowujemy nasze dzieci, wielu lepiej wychowuje swoje dzieci, wielu lepiej żyje w małżeństwie niż my i to muszę z bólem przyznać. I zasmucony jestem, że po 26 latach małżeństwa moje małżeństwo tak wygląda, jak wygląda. Moja relacja i miłość do żony i wzajemna miłość do mnie tak wygląda, że dzieci od małego rosną na Bożym Słowie, ale ich wiara, ich życie, ich postępowanie tak wygląda. Nie, żebym siebie oskarżał, czy obwiniał, czy dzieci moje, nie. Tylko wiem, jakie to jest zmaganie. Wokół siebie, tam w Mińsku Mazowieckim, mamy chrześcijan, którzy już w 3., 4. pokoleniu czytają Boże Słowo. Rośli przez pokolenia, dochodzili do tych prawd odnośnie małżeństwa, odnośnie rodziny przez kilkaset lat. My jesteśmy chrześcijanami, nasza rodzina z pogan. Wychowaliśmy się bez Słowa Bożego, wyrośliśmy, ja i moja żona. Przekazano nam wzorce tego świata, niezgodne z Bożym Słowem. Przez 26 lat w naszym małżeństwie dochodzimy do tych biblijnych, Bożych wzorców. I ktoś powie, no przecież umiecie czytać. Tyle lat wam to potrzeba, żebyście doszli wreszcie do zrozumienia, poznania i praktykowania drogi Bożej i prawdy Bożej. Tyle lat. Powiem wam, że tyle lat. Byliśmy wśród Romów w Zabrzu i widziałem, jak oni się nawracali, jak przychodzili do Boga. Ich życie było zaprzeczeniem Ewangelii. Kłamali, kradli, wróżyli, zdradzali żony, bili, pili, na hazard chodzili. I jakby tak wyliczać dalej, to prawie wszystko, co dla nich było ważne w ich życiu, w ich postępowaniu, było przeciwieństwem Ewangelii, przeciwieństwem Słowa Bożego. I taki człowiek, tak żyjący, wychowany przez pokolenia w takiej kulturze i zwyczajach, przychodził do Jezusa Chrystusa. Nawracał się prawdziwie. I potrzeba było lat, aby ten człowiek mógł zrozumieć, czym jest Ewangelia, czym jest prawda Ewangelii, czym jest Boże życie, czym jest wprowadzanie tego Bożych zasad i prawd w życiu. Gdy to wprowadzał taki człowiek, najpierw miał akceptację, przyjaźń, bliskość wszystkich innych. Tam jest tak, że oni między sobą idzie człowiek, idzie do domu, do swojego kuzyna albo nie kuzyna, Roma, wchodzi do kuchni, bez pukania otwiera drzwi, wchodzi i patrzy, co tam jest ugotowane do zjedzenia. Oni od rana tam gotują i cały dzień tak chodzą i jedzą sobie, tak się żywią. Patrzy, tu jest schabowy. O, zjadłbym schabowego. To go tam goszczą i je między nimi. Tam ma ich towarzystwo, tam ma ich czas. Nikt mu nie powie, czekaj, ja mam za 5 minut spotkanie, ty musisz. Nie, on przyszedł gość, przyszedł swój do swoich. Przebywa między swoimi. Oni tak żyli. Ale gdy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ci wszyscy ludzie, którzy traktowali ich jako rodzinę i byli złączeni z nimi i związani, że trudno usunąć takiego człowieka. Ci ludzie nieraz wszyscy odwracali się od takiego człowieka, który uwierzył prawdzie Ewangelii. Dlaczego się odwracali? To jego życie, to co on uwierzył i za czym poszedł, odwracało go od tych wszystkich ludzi. Bo nagle nie chciał kraść. Wszyscy kradli. Nie chciał wróżyć. Nie chciał chodzić na ruletki. Nie chciał pić. To on się wyłączał. A oprócz tego oni jeszcze stosowali takie określenie Megirdo. Jesteś dla nas nieczysty. Jesteś wyłączony spośród nas. Dlatego, że nasze zasady, nasze zwyczaje, nasze normy postępowania odrzuciłeś, zgardziłeś. Poszedłeś za jakimś Jezusem Chrystusem. Poszedłeś za jakimś innym życiem. To ty nie masz już ani brata, ani siostry, ani matki, ani ojca nieraz. Jesteś dla nas jak obcy, jakbyś umarł. Takie zmiany musieli, gdy poszli wprowadzić w swoim życiu. I takie zmiany, myślę, w większości w swoim życiu, wy wychowani w domach katolickich, wychowani w tej nauce, w tym sposobie życia i postępowania, akceptowani przez wszystkich, czy chodziliście do kościoła 2 razy dziennie, czy raz może w roku, ale byliście w tej jednej wspólnocie i w tej jednej społeczności jako wszyscy razem. Ale gdy uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, staliście się dla tych wszystkich obcy. Dlatego, że wybraliście inną drogę, inne życie, inny kierunek. Do Pana Jezusa, gdy przyszli ludzie i zapytali Go, powiedz nam, jak Ty uważasz w sprawie małżeństwa? Co Ty myślisz? Bo faryzeusze tak nauczają, saduceusze tak. A Ty co uważasz? I mógł powiedzieć, ja mam kolejną grupowanie, ja nauczam kolejnej rzeczy. A on mówi, a jak było na początku? Jak było na początku? I odnośnie małżeństwa musimy sięgnąć, mówiąc, musimy sięgnąć do początku. Do początku Słowa Bożego, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, do pierwszego rozdziału. Musimy się cofnąć, żeby zacząć od początku, aby zacząć historię od początku. Czego dotyczy? Pierwszy rozdział, 25 do 28 wiersza będziemy czytać i 31 wiersz. I Bóg uczynił zwierzęta ziemi według swego rodzaju i bydło według swego rodzaju i wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. I błogosławił im, potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. I wiersz 31. I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty. Mamy początek małżeństwa. Mamy początek, do którego możemy sięgnąć i powiedzieć, tak się to zaczęło. Nie był to wybuch, nie był to przypadek, nie była to ewolucja, że ewoluowała, tylko powiedziane jest, że Bóg nas stworzył. Stworzył człowieka. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Mężczyznę i kobietę. Bóg stworzył nas. Jest to ten początek, o którym nam mówi Boże Słowo. I jak wierzysz Bożemu Słowu, wiesz skąd jesteś. Mogą ci opowiadać całe reklamy telewizyjne, w szkołach cię mogą uczyć, mogą cię edukować latami, że był wielki wybuch, że to dzieło przypadku, że twoja płeć to jest dzieło przypadku. Jak chcesz, to sobie zmienią. Nie podoba ci bycie się mężczyzną. Może bardziej kobiety ci się i stroje kobiece podobają. Jest gender, wybierz sobie płeć. I tak mówią, że to jest kwestia wyboru. To, co tam czujesz w środku, przecież nie będziesz walczył sam ze sobą, nie będziesz się zmieniał i zapierał swojej osobowości. Przecież tobie się podobają dziewczyny, tak? Te stroje kobiece i tak dalej. Ale tak nie było. Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę, stworzył ich, stworzył człowieka. Popatrzcie na małe dzieci. Mamy takich trzech chłopców w rodzinę zastępczą. Mieliśmy też dwie dziewczynki w międzyczasie wcześniej. I nikt im nie mówił, że oni powinni się samochodami bawić, ciężarówkami. Jak wezmę jakąś wiertarkę albo klucz jakiś taki duży, to ja ich nie muszę wołać. Oni już tam siedzą na mnie dosłownie. Przy tym aż muszę mówić, posuń się troszeczkę, Kuba, bo przeszkadzasz mi. On już wisi nad tą spłuczką tam, co ja robię. Dlatego, że jest młodym mężczyzną. I do tego go pociągają zainteresowania i pragnienia serca. Lalki go nie interesują. Lalki. Najpiękniejsze sukienki, łóżeczka, kuchnie, te zlewy i tak. Ich to nie ciekawi. Dlaczego? Ale dziewczynki to bardzo ciekawi i bardzo pociąga. I one czują się w tym, we właściwym miejscu. No bo tak Bóg uczynił, tak zaplanował i zamierzył. Nie zamierzył, żeby mężczyzna był zniewieściały, nieodpowiedzialny, niesłowny, leniwy, który nie może wziąć sprawy w swoje ręce, nie może zdecydować, nie może zapewnić rodzinie utrzymania. Nie zamierzył tak. Też nie zamierzył, żeby kobieta to była taka bizneswoman. Najdzielniejsza kobieta w całej firmie, największy umysł, łapie wszystko, dziesiątki wariantów kombinacji potrafi zestawić, no bo do tego została stworzona, aby jednocześnie zająć się jednym dzieckiem, drugim albo trzecim, ugotować, w tym czasie wyprać, jeszcze posprzątać, jeszcze porozsyłać wszystkie obowiązki. Dlatego Bóg ją tak uczynił. Dlatego często w tych naszych firmach dzisiejszych bałaganiarskich kobiety zaczynają przejmować kierownicze stanowiska. Dlaczego? Bo to jest zgodne z ich usposobieniami. W normalnej, w takiej firmie, gdzie jest ład, porządek i harmonia, tam takie męskie myślenie. Dziś zajmujemy się w tym roku jedną sprawą. I tylko idziemy w tym kierunku. Nie rozpraszamy się na wszystkie inne rzeczy. Bo jak się zaczynamy rozpraszać, to już mężczyźni nie dają sobie rady. Dlatego, że takie natury są nasze. I możesz z tym walczyć. Możesz starać się jako mężczyzna stać się równy kobiecie i perfekcyjną kobietą. Możesz to robić. Także kobieta może pokazać, co tam mężczyźni. Ja traktor wezmę, tak jak było takie hasło, kobiety na traktory, i będę orała pole od rana do wieczora. I tak. Możesz też to zrobić. Ale po co? komu chcesz udowodnić i co chcesz udowodnić. Czym jest małżeństwo? W jakim celu Bóg stworzył małżeństwo? Uczynił je. W jakim celu? I pobłogosławił. Aby z tego małżeństwa zostało zrodzone Boże potomstwo. To jest pierwszy, najważniejszy cel małżeństwa. Nie po to, żebyśmy nie czuli się samotni, żeby było z kim kawę wypić czy herbatę, posiedzieć w jesienne, zimowe wieczory, bo są długie, jest mokro, można z kimś posłuchać muzyki przyjemnej, wypić herbatę i zapalić świeczkę i czuć nastrój. Nie po to zostało małżeństwo stworzone i uczynione. Nie mówię tu przeciw kobietom. Bóg, Twórca, nasz Stworzyciel, wie jak nas uczynił, jak nas skonstruował i do czego, byśmy językiem informatycznym przeszli, powiedzieli, zaprogramował nas do czego? Do takich powtarzalnych działań. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami, ale typowy mężczyzna według jednego wzorca działa. Typowa kobieta też według jednego wzorca działa i jeżeli zgodzi się z tym Bożym wzorcem, ukazanym w Słowie Bożym, opisanym przez tego, który stworzył. Jak ktoś jakąś maszynę wymyśli, jakieś urządzenie i nad każdą cząstką jego trybem myśli, rozważa, długo pracuje i wie skąd to się bierze. Tu wlewam, tu przelatuje, tu napędza coś, tam wylatuje. No bo tak zaplanowałem, tak zamierzyłem. Trochę widziałem, że coś mi tu nie gra, to tu przestawiłem, tu zrobiłem, ale ja to stworzyłem i ja wiem, jak to ma działać. Jak ktoś tam wlewa coś innego, jak do samochodu wleje wodę, nie jedzie. No nie jedzie. Albo do benzynowego silnika olej napędowy wleje diesla. No nie jedzie, coś tam szczela, zecie. No bo nie zostało użyte to, co miało być użyte. Bóg pobłogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim, nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Bądźcie płodni. To jest Boży cel związku małżeńskiego. Potomstwo. Przestroga dla młodych, w średnim wieku, może nauka, jeśli ktoś do tego nie dotarł. Taka z życia, bo apostoł Paweł też mówi, mówię ja, nie pan. To mówię tutaj, ja wam mówię Janek. Pracowałem w korporacji, bardzo krótki czas. Ale pracowałem, troszeczkę ten system poznałem, troszeczkę. I tam mówiono młodym kobietom, pierwsze, co musisz zrobić, to stać się niezależna finansowo. Musisz zapewnić sobie pozycję, a z pozycją łączy się wynagrodzenie. Jeżeli będziesz miał odpowiednio wysoką pozycję, będziesz miał odpowiednio wysokie wynagrodzenie, będziesz mogła być niezależna finansowo i życiowo. Bo co będziesz chciała, to zrobisz. Pieniądz umożliwia wiele rzeczy. I oglądałem, przyglądałem się tam osobom pracującym. Przychodziła młoda kobieta, pełna energii, siły, pomysłów. I zazwyczaj do zdobycia tej pozycji trzeba było poświęcić około 10 do 15 lat życia. Żeby zdobyć sobie tą pozycję, w niektórych przypadkach 20 lat. Przychodziła 20-letnia, 20-paroletnia. Gdy miała pozycję, miała około 40 lat. I wtedy mówiono jej, no teraz mogłabyś założyć rodzinę, bo już jesteś niezależna i pomyśleć o dzieciach. Zakładały rodzinę te kobiety. Małżeństwo zakładały, że tak powiem. Brały sobie męża. Ale w wielu przypadkach nie mogły mieć już potomstwa. Bo czas rozrodczości, to co jest w naszych genach, w funkcjonowaniu kobiety, przeminął. Przeminął. I mówię, to było to wielkie oszustwo tego świata, diabelskiego systemu, że zazwyczaj, gdy one już osiągnęły karierę i niezależność finansową, wyrzucano je z tej pracy i brano znowu następną młodą osobę. One traciły młodość w tej firmie, możliwość wyjścia za mąż w młodym wieku, i aby mogły mieć potomstwo. A później już niektóre z nich wyrzucano z tej pracy albo odsuwano. Dlatego Słowo Boże mówi, wszystko ma swój czas. Powiem trochę o naszym przykładzie, naszego małżeństwa, żeby odnieść to, żebyście mieli po prostu taki namacalny tutaj ludzki przykład. No bo jesteśmy ludźmi i rozumiemy, gdy poruszamy się na przykładzie, obserwując życie innych ludzi. Ja żeniłem się, jak miałem 29 lat. Moja żona 24 lata. Jak na mnie to już był poważny wiek, tak ja odbierałem, że to jest poważny wiek dla mężczyzny, aby wychodzić za mąż. To mówi Janek, swoje świadectwo. Nie, to, tego nie naucza Słowo Boże. Do wieku 30 lat moja żona urodziła 3, 5, 6, 4 dzieci. Janek zaleca kobietom do lat 30 urodzić przynajmniej 2 dzieci. Janek tam radzi wam z praktycznego względu, z tego względu, że pierwsze dziecko jak gdyby uruchamia tą fizjologiczną fabrykę. Otwiera kobiety narodzenie dzieci. Jak urodzi 2, to już ta fabryka zaczyna na pełne obroty wchodzić. I zostaje jej najczęściej 10 do 15 lat jeszcze od 30, żeby urodzić jeszcze, zachęcam do 5 jeszcze, w tym między 30 a 40, żeby być według tego wzorca biblijnego, jak Jezus miał 4 braci i siostry, to z 7 ich tam było przynajmniej, jak nie więcej. Zachęcam do takiego wzorca. Dlaczego? Dlatego, że po prostu licznik czasu nas zatrzymał z moją żoną. Nas jako małżeństwo. W pewnym wieku można jeszcze chcieć płodzić i rodzić, ale wszystko zwija się, jakbyśmy powiedzieli. Wszystko kończy się. Wszystko ma swój czas. Ma swój czas. Nie zrobisz tego we właściwym czasie. Ja będę inny niż wszyscy. Ja będę inna niż wszystkie. Zrobię sobie to w swój sposób, jak chcę. No zrób, ale żyjesz w ograniczeniach ciała tego tu na ziemi. I ja też żyję. I ja mogę chcieć. Ja teraz mogę chcieć jeszcze mieć kolejne potomstwo i tak dalej. Ale u nas, u mojej żony ustało to, co decydowało o płodności. Minął czas. Dlatego jeśli tutaj są młode osoby też między wami i tak dalej, ja mówię o naszym przykładzie. Dziękuję Bogu za 9, którą nam dał. Naszych własnych dzieci. Ktoś tam mnie nazywał kiedyś dzieciorobem, nieodpowiedzialnym człowiekiem. Jaką przyszłość zapewnię tym dzieciom i tak dalej. Bóg dał i przyszłość tym dzieciom, i materialną przyszłość, i Bożą przyszłość im zapewnia. Dlatego, że usłuchaliśmy Jego zachęty, aby być płodni, aby rozmnażać się, aby napełniać ziemię. Przestańmy wierzyć głupstwom tego świata, który mówi, a ziemia już jest przeludniona, przepełniona i tak dalej. To dzieci chrześcijan prawie ma nie być, a muzułmanie mają mieć po 9, 10, 11, 12 dzieci. Sięgnijcie tą myślą, skąd to się bierze takie myślenie, jakie było myślenie dawniej. Zobaczcie Izraela i jego sąsiadów. Jeden wybrany naród, Boży naród i otoczony poganami ze wszystkich stron. Jaką on miał rację bytu, gdybym powiedział, a już tych pogańskich narodów jest tak dużo i tak pełno, to my nie będziemy mieli dzieci. To by w jednym pokoleniu ich usunęli z oblicza ziemi. Dlatego tak ważne, bo i to dalej jest obowiązujące, aby mieć potomstwo, aby móc mieć obrońców, mężczyzn, którzy staną w obronie, wezmą te dzidy, włócznie, łuki i co? I obronią te niewiasty, tych starców później, kobiety, dzieci, zapewnią im przyszłość. I to samo dzisiaj jest. My nie zestawiajmy się ze światem i mówmy, a w świecie już jest dużo dzieci. Ale jak one są poczęte? W jakim stanie? Kiedy się zrodziły? Kto je zrodził? Dlatego, że te dzieci są płodzone poza związkami małżeńskimi, przez lekkomyślnych ludzi, pod wpływem alkoholu, to my mamy pełne ręce roboty. W tym kraju jest mnóstwo tysięcy dzieci, które muszą być zaopiekowane przez inne rodziny, przez domy dziecka, rodzinne domy dziecka, zawodowe czy niezawodowe rodziny zastępcze. Dlaczego? I my mówimy, jest już dość tych dzieci. My wychowujemy takie dzieci przez krótki okres czasu i ja mówię, mamy 3, a ciężar ich wychowania, kształtowania i ułożenia jest tak jak z naszą 9. 3-krotnie więcej na jedno dziecko. Dlaczego? Dlatego, że oni może już są w piątym domu u nas. Tu byli trochę, tu byli niedożywieni, tam byli rozpieszczeni, tam był alkohol, tam był brak odpowiedzialności. Jeśli mamy współczucie dla takich dzieci, dla takich rodzin, szczególnie dla takich dzieci, to próbujmy im pomóc. Ale gdy jesteśmy młodzi, gdy żyjemy w małżeństwie, w chrześcijańskim małżeństwie, gdy Pan nam daje zdrowie i siły, to zapewnijmy najpierw Boże potomstwo w naszym domu, zrodzone z wierzących rodziców, otoczone związkiem małżeńskim, błogosławieństwem Bożym. Na potomstwie Bożym w chrześcijańskich domach jest Boże błogosławieństwo. Bóg ma w tym upodobanie, aby w domach chrześcijan było dużo dzieci. Ma w tym upodobanie. Ma upodobanie, aby te dzieci wychować Jemu na chwałę, żeby to byli Jego chwalcy, którzy dalej pójdą za nami. Nie może być za nami pustka, że my odejdziemy bezpotomnie. Nie może być ta pustka. Czytajmy dalej Słowo Boże. Pierwsza Mojżeszowa 3:1-7. Jak to przebiegło później, na początku, tak? 3:1-7. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wam wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. A kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy. Wzięła z niego owoc i zjadła. Dała też swojemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Zobaczcie, tak jakby historię skrótowo przebiegniemy tylko. Nie posłuchali Boga, nie byli posłuszni Bogu. Ewa i Adam posłuchali innego głosu. Czy my dzisiaj nie słyszymy innych głosów, które mówią: przecież też wam się od życia coś należy. Korzystajcie z życia. Korzystajcie. Wolno wam to i wolno wam to. Wolno wam to i wolno tak. Paweł mówi: wszystko mi wolno. Ale to, do czego przykładam moje ręce, do czego angażuję moje serce i mój umysł, tam będę. Dlatego Pan Jezus nas ostrzegał: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Nie przywiązujcie się do tych rzeczy tu, na ziemi. Dlaczego? Pamiętacie żonę Lota? Mieli tam dużo, Sodomie. Mieli dużo bogactwa zgromadzonego. I to ją zatrzymało na wieki, w tym miejscu. To samo to. Nie mówię o życiu w ubóstwie. Sam Bóg mi ostatnio dał więcej. Mam więcej. Nie mówię, ale mówię: przywiąż swoje serce wszelkimi sposobami. Przez modlitwę, przez post, przez społeczność z wierzącymi, przez patrzenie i oglądanie rzeczy, które są Bożymi rzeczami. Przywiąż swoje serce do Boga. Przywiąż Go, niech On, pozwól Mu, żeby On Cię powrozami miłości przywiązał do siebie. Pozwól. Żebyś nie czuł w sobie takiego, jak masz coś robić, co jest miłe Bogu, i Słowo Boże mówi, że to jest miła czynność Bogu, żebyś nie czuł, że musisz wbrew swojej naturze działać. Żebyś musiał się przełamywać. Dlaczego? Bo popuściłeś swojemu sercu, oczom, rękom, aby na drogach tego świata przebywali. I tam ci ciągną te powrozy szatańskie, ciągną cię tam na siłę. Ty nie chcesz iść, ale nieraz idziesz. Dlatego, że powrozy i siła ciągnięcia jest tak mocna. Dlatego Słowo Boże mówi: bądź mądry. Bądź mądry. Odcinaj te powrozy, odcinaj te nieprawe więzy. Odcinaj to wszystko, co ma spowodować twoją bezsilność. Drogi bracie, droga siostro, masz być silny, silna w Panu. Silna wiarą i silna tym, że jesteś Mu posłuszny. Skąd upadek pierwszych ludzi? No piękny, owoc godny pożądania. Piękny. No ja bym mówił, że czegoś Bóg wam nie daje. W czymś was ogranicza. I dlatego to życie wasze jest takie kulawe, takie, nie jest takie piękne, bez koloru. Weźcie. I diabeł też mówi, weź to. Weź tamto. Weź. I bierzesz, bo to jest piękne i pożądania godne. A później musisz latami płacić albo pieniędzmi, albo pracą, albo rozbitym domem, albo brakiem czasu. Płacić i płacić. Bądź mądry. Nie płać za rzeczy, które nie są Bożym chlebem, które nie są Bożym pokarmem. Nie płać, bo jakbyś żył tylko na samych lodach, czekoladach i ciastkach, choć są smaczne i przyjemne i nieraz cię ciągnie aż do tego, nie ukształtujesz swego organizmu, żeby był zdrowy, silny, odporny na choroby. Dlaczego musisz zjeść pokarmu, zdrowego, Bożego pokarmu, Bożego słowa? Tego nieraz powiem, twarda to mowa, twarde to słowa. Ale dające życie. Nie słuchajmy kłamców. Oszusta, który przychodzi w odzieniu owczym. Zobaczcie takie porównanie. Baranek i wilk. Nie musisz baranka, jagnięcia zmuszać do tego, żeby był łagodny. Żeby był cichy, ustępliwy i posłuszny. Nie musisz, bo taka jest jego natura. Nie musisz wilka zmuszać do tego, aby kąsał, gryzł, zagryzał. Bo taka jest jego natura. Każdy postępuje według swojej natury. Jeżeli my, będąc tej starej natury, zanim uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, jak Słowo Boże nas określało i nazywało, znienawidzeni i nienawidzący siebie, czyli tacy agresywni, kłótliwi, podli ludzie, nam obmawianie, złorzeczenie, zazdroszczenie, czynienie zła było bardzo bliskie nam. No. Dlaczego? Bo taka natura była nasza. Natura władcy tego świata. I na jego modłę, na jego wzór my postępowaliśmy. Ale gdy umarliśmy dla tego świata, gdy Chrystusa zobaczyliśmy, On nam ukazał się i pokazał nam nasz beznadziejny stan i pokazał nam ratunek, że umarł, przelał krew i dał nam moc i siłę, aby przemienić nasze wnętrze. Nasze serce zmienił, dał nam nową naturę. Te dwie natury, ja tak sobie dostrzegam, te dwie natury prowadzą walkę we mnie. Ja chcę czynić dobrze, chcę pełnić wolę Bożą i chcę, żeby wszystko, co się Bogu podoba, było miłe dla mnie, przyjemne, żebym ja miał w tym upodobanie. Ale wewnątrz znajduje coś, że tam ta pycha się unosi, samolubstwo, wygoda, chęć ulżenia sobie, ciągle się to podnosi. I ożywać chce. I dlatego jest na to, po to jest krzyż Jezusa Chrystusa, aby nas uśmiercał. Dlatego cielesnego życia, do tych cielesnych pragnień i wikłania serca. 13, 16 do 24 z tej pierwszej Mojżeszowej jeszcze. 3, 16 do 24. A do kobiety powiedział: wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia, w bólu będziesz rodzić dzieci, twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować. Do Adama zaś powiedział: ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących. Do 20 może tutaj. I 24 jeszcze z końcowy. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubów i płomienisty miecz, obracający się we wszelkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. Nieposłuszeństwo spowodowało nieodwracalne następstwa w życiu nas wszystkich, Adama, Ewy i jego potomków. My jesteśmy z potomstwa Adama. Jesteśmy z tego rodu. Kobiecie powiedział Bóg: będziesz poddana swemu mężowi. Tak powiedział. Mężczyźnie powiedział: przeklęta ziemia będzie z powodu twojego nieposłuszeństwa. Będziesz w pocie czoła, w trudzie pracował, będzie ci rodzić ta ziemia ciernie i osty. Kobiecie powiedział: będziesz rodzić potomstwo w bólu. Będzie to wielkim bólem. A pomimo to do swego męża będziesz lgnęła i zwracała się do niego. To jest przyczyna i skutek. W raju, w ogrodzie, gdy byli, nie mieli tak żyć. Nie miało tak ich życie wyglądać. Nie taki był Boży zamysł dla ich życia. Mieli mieszkać w ogrodzie, otoczeni Bożą obecnością, Bożą łaską i nie mieli znać poczucia mieć wstydu. Mieli, nie musieli wybierać poza tym, że byli otoczeni opieką. Wybrali nieposłuszeństwo. Wybrali dla siebie, ale wybrali dla następnych pokoleń. Później już poza ogrodem, jak wygnani są, wyrzuceni z miejsca, gdzie mieli przebywać i żyć, rodzą się pierwsze dzieci, Adamowi i Ewie. Rodzi się Kain i Abel. I dochodzi do pierwszego morderstwa, pierwszego zabójstwa. Brat zabija brata. Rodzony brat, rodzonego brata zabija. A Bóg Kaina wypędza jeszcze dalej. I człowiek, będąc nieposłuszny Bogu, brnie dalej, coraz bardziej dalej w grzech i upadek. Pojawia się na chwilę Henoch, jeden, który chodził z Bogiem, i to była taka rzadkość, że Bóg go zabrał do siebie. Później długo było odstępstwo i pojawił się Noe, człowiek, który słuchał Boga. I Bóg powiedział: całe stworzenie skaziło swoją drogę. Ludzie i zwierzęta. Musimy położyć temu kres. Nastał potop. 8 dusz ocalało. Noe, jego żona, 3 jego synów, Sem, Ham i Jafet, i żony jego synów. 8 dusz. I zwierzęta, które wprowadził Noe do arki. Zobaczcie, gdzie człowiek, żyjąc bez Boga, wybierając po swojemu, kierując się swoim samolubstwem, egoizmem i mądrością ludzką. Bo nie mówmy, że człowiek wybiera dla siebie zło. Stara się wybrać dobre rzeczy, jak najlepsze. Przecież małżonkowie, rodzice dla dzieci chcą jak najlepsze rzeczy wybrać. Mąż dla żony chce jak najlepsze rzeczy. Żona dla męża chce jak najlepsze rzeczy. I wydaje się, Bóg stworzył instytucję małżeństwa. Połączył kobietę i mężczyznę. Jedną kobietę i jednego mężczyznę. Połączył ich na stałe. Nie na chwilę, jesteśmy ze sobą, jak nam jest dobrze. Połączył ich węzłem małżeństwem, małżeńskim i przysięgą małżeńskim. Małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, którzy zawarli związek małżeński i żyją w małżeństwie. To nie jest związek kobiety z kobietą, mężczyzny z mężczyzną. To nie jest związek małżeński. Ludzie mogą to tak nazywać i określać, ale przed Bogiem to nie ma nic wspólnego z małżeństwem i z Bożym wzorcem małżeństwa. I po Noem nowy początek, tak? Cała ziemia, wszyscy ludzie zginęli, utonęli tutaj, tak? I wiele zwierząt. Tak było na początku, gdy przyszli do Pana Jezusa i zapytali Go: a Ty jak uważasz, nauczycielu? Czy można wziąć sobie żonę i ją oddalić, bo nam się nie podoba i tak dalej? O tym myślę, że tu brat Paweł wam wielokrotnie naucza przejdę w takim razie do dalej. To jest Mateuszu w 19 rozdziale zawarte, to o czym mówimy, o tym odpowiedzi Jezusa. Może przeczytamy parę rozdziałów. Dziewiętnasty rozdział, wiersze 3-12. Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu, a on im odpowiedział, nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział, dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, więc Bóg złączył człowiek i niechaj nie rozłącza. Zapytali go, dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją? Odpowiedział im, z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było. Lecz ja wam mówię, kto oddala swoją żonę z wyjątkiem przypadku nierządu i żeni się z inną cudzołoży, kto żeni się z oddaloną cudzołoży, powiedzieli mu jego uczniowie, jeśli tak ma się sprawa mężczyzny i jego żony, to lepiej się nie żenić. A on im powiedział, nie wszyscy to pojmują, ale tylko ci, którym jest to dane. Może tutaj dotąd dojdziemy. Dlaczego? Jeżeli są tak jasne wskazania Bożego Słowa, tak jasne wymagania odnośnie małżeństwa, dlaczego ludzie doszli do takiego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj? Gdańskie słynie z promocji LGBT. Czyli związków homoseksualnych, lesbijskich, gender i tak dalej. Dlaczego doszliśmy do tego miejsca, gdzie ludzie wykształceni, inteligentni, mądrzy, korzystający z wszelkich zdobyczy techniki, mówią, że to jest właściwe? Dlaczego? List do Rzymian daje odpowiedź na to, dlaczego. Pierwszy rozdział, 18, od 18 wiersza czytajmy. Dlaczego ludzie są w tym miejscu? Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich w nieczystości, ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Rzymian 32 dalej. Także Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada, będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzyjednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. I tu mamy odpowiedź. Tu jest odpowiedź. Dlatego, że Bóg daje się ludziom poznać w dziełach stworzenia wszystkiego, co nas dotyczy, i w swoim słowie, w naturze i w słowie. Dał się poznać, ale ludzie nie chcieli być posłuszni. Powiedzieli dzisiejszym językiem: nikt mi nie będzie mówił, w co ja mam wierzyć, nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć. To jest moje życie, to są moje wnętrzności, to jest moje łono. Nikt mi nie będzie nakazywał nic. To mnie uszczęśliwia, to mi sprawia zadowolenie, to mi sprawia przyjemność. To jest dobre. To jest dzisiejsza zasada życia. To, co mnie zaspokaja, to, co mi sprawia przyjemność, to, co jest w moich oczach dobre, jest dobre. Czy ktoś się zgadza z tym, czy nie? Nikt mi nie będzie mówił. Kto tak mówi? Diabeł tak mówi, demony i wszyscy, którzy sprzeciwiają się zdrowej nauce, prawdzie. Masz do wyboru, bracie, siostro. Masz do wyboru albo usłuchać Boga, jak mówi do ciebie, i być Mu posłusznym i odziedziczyć Boże błogosławieństwo i mieszkać w tym duchowym raju bliskości, posłuszeństwa, uległości Bogu, bojaźni Bożej, i że On napełnia rozkoszą twoje serce, albo powiedzieć: nie, nikt mi nie będzie mówił i nikt mi nie będzie nakazywał. Ja decyduję, ja podejmuję decyzję, ja rządzę i musi być tak, jak ja chcę. Zrobisz tak, będziesz spożywał też owoc swoich czynów, ale owoc ten będzie gorzki. Będzie gorzki i cierpki. Ale jak Słowo Boże mówi, my nie jesteśmy z tych, którzy cofają i giną. Nie jesteśmy z tych. Uwierzyliśmy łasce Bożej. Uwierzyliśmy Bożemu Słowu. Uwierzyliśmy prawdzie Ewangelii. Doświadczyliśmy Boga. 30 lat doświadczam Go. 31 lat od chrztu mija. Doświadczam i mogę zaświadczyć wobec was. Bóg jest wierny. Bóg jest dobry. Bóg jest prawy. I niezmienny. I łaskawy. Wielokrotnie uchybiłem, wielokrotnie dałem się, zabłąkałem, poszedłem swoimi drogami, a On mi okazał łaskę i zmiłowanie i sprowadził mnie z powrotem. I jestem między wami i żyję pośród Jego ludu i żyję pod Jego ochroną i opieką. I mój dom, moja rodzina żyje pod Bożą ochroną i opieką. Dlatego, że my jako rodzice postanowiliśmy Jemu służyć, oddać swoje życie, oddać naszą rodzinę, oddać nasze potomstwo Jemu, żeby to On był tym, który rządzi, tym, który ustala warunki, zasady i prawa w naszej rodzinie, w naszym życiu. I dlatego jeszcze nie wygląda to tak pięknie, jak bym pragnął, dlatego, że jesteśmy oporni, krnąbni, a nade wszystko przez pierwsze lata wypływało to z braku poznania, z braku objawienia. Ja czytałem Boże Słowo, bo czytam 33 lata czytam. 31 lat chyba, jak jestem ochrzczony. Czytam, ale pierwsze lata naszego małżeństwa, myślicie, że ja chciałem być takim złym mężem i nie dbałem o rodzinę? Nie. Jak byłem kawalerem, pod koniec mojego kawalerskiego życia, ja przyglądałem się dwóm rodzinom. Miałem takie dwie bliskie rodziny. Jedna miała chyba trójkę dzieci, druga dwójkę. Później tam się powiększało to. I mówię: przyglądam się, chciałbym być dobrym mężem, chciałbym zrozumieć, na czym polega małżeństwo. Może nie miałem tego wzoru dobrego w domu, ale chciałbym się nauczyć, żeby być dobrym mężem, kochającym ojcem, kochającym mężem, troszczącym się o rodzinę, odpowiedzialnym i tak dalej. Chciałem tego. I przyglądałem się, i tak po takim roku przyglądania, czyli dwóch latach, pomyślałem sobie: już coś wiem o małżeństwie, już dużo wiem o małżeństwie. Już będę miał lepiej i moja rodzina będzie miała lepiej, bo ja już się przyglądałem małżeństwom i wiem. Ale jakie było moje zdziwienie, gdy dzień po zawarciu związku małżeńskiego i wejściu w sytuację małżonka, męża mojej żony, byliśmy tego sami, stwierdziłem: ale to zupełnie zmieniło się odniesienie. Tam byłem gościem, przychodziłem do rodziny, spędzałem dzień, dwa, weekend z nimi razem, odświętny czas, można być takim wspaniałym, a tu nagle 7 dni, 24 godziny, jestem mężem tej kobiety. Ona jest moją żoną. Nie mogę sobie tak wejść i tak dalej, tydzień sobie wolnego zrobić od żony i tak dalej. I zobaczyłem, myślałem, uważałem, że wiem, na czym polega małżeństwo i będę mógł moją żonę uczynić szczęśliwą i tak dalej. Ale zobaczyłem, że brakowało doświadczenia. I tak samo do was, jak mogę powiedzieć, tak jak mówiłem na początku, znacie Boże Słowo. Czytacie je przez kilkadziesiąt lat, niektórzy z was. I przez lata czytacie. Czy aż tyle lat trzeba, żeby przeczytać to? Nie, nie trzeba tyle. Ale co z tego, że ja widziałem te dwie rodziny żyjące dość przykładnie i byłem, dużo czasu z nimi spędziłem i nocowałem w ich domu nawet. Mogłem podpatrzeć wiele rzeczy, nauczyć się, ale ja nie miałem doświadczenia życia w małżeństwie. Dlatego jak Słowo Boże mówi, lud mój ginie z braku poznania, gdzie nie ma objawienia, lud się rozprzęga. To nie znaczy, że tu nie ma Bożego Słowa. Wiem, słyszę, że tu jest zwiastowane Boże Słowo, ale nie możesz być obserwatorem w domu Bożym. Nie możesz być gościem pośród ludu Bożego, no bo gość widzi sytuację inaczej. On nie niesie ciężaru odpowiedzialności, troski, nie łoży na to miejsce na przykład. I jeżeli jesteście takimi gośćmi w domu Bożym, którzy przychodzą, posłuchają, o, piękne kazanie było, o, mądra mowa, podobało mi się, ale ten brat, jakie cytował przykłady, ja znam to, czytałem to w piśmie, to prawda jest, co on tam mówił. Ale pójdziecie sobie do domu i nic z tym nie zrobicie. Czy to pomoże w waszym życiu? Powiedzcie, pomoże? To tak jak trzymanie lekarstwa w apteczce albo na półce i mówić, byłem u lekarza, to jest najlepszy specjalista w mieście. Zapłaciłem 100-150 zł za wizytę. Droga wizyta. Przepisał mi, on zna się na tych przypadkach. Napisał mi najlepsze lekarstwo, drogie, zapłaciłem w aptece dużo pieniędzy za nie. I już będę zdrowy. I tak patrzycie codziennie na to lekarstwo tam na tej półce i mówicie, będę miał się lepiej. Będę zdrowy, będę silny. No ale wasz stan ciągle się pogarsza zdrowie, albo ciągle stoicie w tym samym miejscu, chorzy, nieuzdrowieni. Tak samo jest z tym. Macie Boże Słowo. Macie tutaj pasterzy, którzy wam głoszą i nauczają was Bożego Słowa. Ale jak poprzestaniecie na tym kosłuchaniu, to wasz stan się nie zmieni. Może się zmieni na tyle, że po prostu wasze uszy przyzwyczają się do tego. I to znamy już, i to znamy, i to wiem, i to wiem. Skuteczne to będzie w waszym życiu. Będzie wnosić zmiany w to waszym życiu, jeżeli zastosujecie to. Ktoś cierpi w małżeństwie, ktoś cierpi w samotności, ktoś cierpi w pracy, ktoś cierpi w szkole i odczuwa fizyczny ból, płacze, jak to dziecko, płacze. Płacze, jak jest dorosły, to płacze zazwyczaj w sypialni, gdzieś tam, gdzie inni nie widzą. Płacze, bo boli go serce. Nie zachodzą rozwiązania w jego życiu. I powiesz, nie cierpię? No cierpisz, bracie, siostro. Cierpisz, płaczesz, oczekujesz Bożego rozwiązania. Ale nie możesz na tym zakończyć. Musisz wziąć to lekarstwo z półki, wziąć to Boże Słowo, uniżyć się przed Bogiem i powiedzieć, Boże, potrzebuję uzdrowienia. Czy mojego serca, czy moich emocji, czy mego zdrowia, czy rozwiązania moich spraw w życiu. Potrzebuję tego. Nie mogę. Nie potrafię tego rozwiązać. Mówiłem, że to się działo dawno, ja to przykryłem jak jakimś dywanem, zamiotłem to pod dywan. Nie ma sprawy w moim życiu. Jak tam u ciebie, pytają wierzący? Wszystko w porządku, wszystko dobrze. Tak, dobrze. Ale ty wiesz w swoim sercu i sumieniu, że nie jest dobrze w twoim życiu, bo jesteś zagubiony, zakłopotany, nie widzisz rozwiązania w swoim życiu, nie widzisz Bożego działania w twoim życiu. Dlaczego? Bo tam jest przeszkoda. Tam Bóg mówi, tam jest wrzód, mówi, rozdraw go, rozetnij go, wyczyśćmy go, posolmy to miejsce, aby zostało uleczone, uzdrowione. Wtedy będziesz naprawdę zdrowy. A jak nosisz w sobie taki wrzód, takie coś, co cię od środka tam zżera, który powoduje twój ból, twoje cierpienie i tak dalej, możesz to obłożyć plastrami, możesz to zamaskować, jakieś dłuższe ubranie wziąć na siebie i tak dalej. Możesz to zrobić. Ale czy przez to poczujesz się lepiej? Jak oszukasz siebie albo oszukasz innych, poczujesz się lepiej? Jak długo będziesz mógł udawać i mówić, że wszystko jest w porządku? Słowo Boże mówi, że Bóg czeka, aby się nad wami zlitować. Wyciąga ręce, aby okazać wam łaskę. Ale nie weźmie cię na siłę. Chodź, widzę, że cierpisz. Widzę, że potrzebujesz. Widzę, że płaczesz. Widzę, że cię boli. Nie weźmie cię na siłę. Mówi, ja widzę twój ból, ja widzę twoją gorycz, ja widzę twój smutek i ja widzę, że potrzebujesz pomocy. Ja to widzę. Ja o tym wiem, bo widzę, jak płaczesz. Gdzieś tam, gdzie jest ciemno, gdy jesteś sam. Widzę, jak płaczesz. Ale przyjdź do mnie z tym. Przyjdź, przynieś to do mnie. Przyjdź do mocniejszego od siebie. Przyjdź do kogoś, kto ma władzę nad twoim życiem, nad twoim zdrowiem, nad twoją przyszłością. Nie dowierzasz, że mogę to uczynić? Bóg tak pyta. Czy nie wierzysz, że mam moc zmienić to w twoim życiu? Mam moc, Bóg mówi. Mam moc, mam siłę, mam narzędzia, mam działania, aby zmienić to w twoim życiu. Aby cię uzdrowić, uleczyć, natknąć nadzieją. Mam to wszystko. Ale to ty musisz zapragnąć tej zmiany. Ty musisz przyjść i wyznać mi to. Poprosić. Powiedzieć, Boże, potrzebuję. Poszukasz innych wkoło i twoje dni i lata przebiegną, przejdą. Minie czas twojej młodości i powiesz, ja modlę się. No ja modlę się też o... Już moich rodziców nie ma. Modlę się o teścia, modliłem się o rodziców. Modliłem się i oni tak... Modliłem się latami i odeszli, żyjąc w tym świecie bez Pana. Też tak możesz sobie mówić. A nie wiem, czy Bożą wolą jest. A czy Bóg tego chce, żebym ja był zdrowy? A czy Bóg chce tego, żebym był zadowolony? A czy Bóg chce, żebym ja miał taką pracę? Gdzie ty, człowieku, drogi bracie, siostro, wchodzisz w jaką pozycję? Stajesz i mówisz, Boże, ty na pewno nie możesz mi pomóc. Ja jestem w tak trudnym położeniu, w takiej sytuacji, że ty nie dasz rady, bo zobacz, bo ekonomia, bo warunki socjalne, bo moja rodzina, moje wychowanie, moja kultura. Czy Bóg jest za słaby? Naprawdę za słaby? Jak przychodzi Boża moc do życia człowieka, jak przychodzi Boża obecność do człowieka, to te nasze skorupki gliniane, jak Słowo Boże mówi, trzęsą się całe. Gdy Bóg nas nawiedza, gdy do Niego przychodzimy i wołamy w potrzebie, gdy nas nawiedza, to nieraz nasze ciało nie jest w stanie wytrzymywać. Jest całe drżące. To jest wszechmogący Bóg, który ma wszelką władzę i moc na niebie i ziemi. Mówi, stań się i dzieje się. Uczyń to i zostaje uczynione. Dlatego, że On taki jest. I On mówi takiej skorupce glinianej, nam, do naszego życia, mówi, ja Cię osłonię. Ja Cię osłonię i choćby 10 000 napierało na Ciebie. Nie mogą Cię tknąć. Bo ja powiedziałem i zachowuję twoje życie i zły cię nie może tknąć. Choćby wszystko wkoło krzyczało i mówiło, że wygląda to źle. Bóg mówi, ja cię osłonię, ja cię zachowam. Ja zapewnię ci przyszłość. Nie wiem, czy to już czas kończyć. Czas kończyć. To dobrze, za tą ostatnią część to... Cały 7 rozdział 1 listu do Koryntian, to tutaj wiem, że omawialiście. Tylko sięgnijmy może jeszcze do 1 Tymoteusza 2, 8 do 15, może te ostatnich 7 wierszy i będziemy kończyć. Pierwszy list Tymoteusza 2, 8, 15, na zakończenie czytamy. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości i pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem. Takie zalecenia Boże jeszcze moglibyśmy czytać w liście do Tytusa 2:1-5. Dla mężczyzn i dla kobiet, dla młodych mężczyzn i młodych kobiet, i pisze i starszych kobiet, i starszych mężczyzn, żeby co? Nauczać młodsze niewiasty, jak mężów miłować, jak być czyste, gospodarne, dbające o dom. Tak, takie praktyczne rzeczy, te praktyczne wskazania mamy tutaj w tych listach w wielu miejscach. I co może nam zapewnić skuteczne działanie lekarstwa w naszym życiu? Słowa Bożego, które często jest naszym lekarstwem też. Zażywanie go systematyczne, wytrwałe, nieprzerwane. Dlaczego? Dlatego, że gdy ono mieszka w nas, ono przebywa w nas, Słowo Boże, przychodzi przeciwnik i stara nas się okłamać, oszukać, okraść z tego, co mamy. Ale wtedy w naszym wnętrzu odzywa się Boże Słowo i przychodzi światłość do naszego życia. Mówimy, to jest niesłuszne, to nie jest prawda, nie pójdę za tym. Dlaczego? Bo Boże Słowo, które mieszka we mnie, mnie pouczyło, pokazało mi drogę, co jest właściwe. Latarnia musi stać niezmiennie, tak jak na Helu, załóżmy, tam stoi. Ona niezmiennie stoi w swoim miejscu. I my, gdy podróżujemy w naszym życiu, czy jestem na Mazowszu, czy przyjeżdżam tutaj, ciągle muszę się odnieść do tego drogo w tej latarni Słowa Bożego. Ono musi być w moim życiu. Ja muszę ciągle korygować swoje życie na podstawie Bożego Słowa. Patrzę, zboczyłem troszkę z kursu. Muszę skorygować. Tu gdzieś się zapędziłem. Cofam się. Dlaczego? Bo mam latarnię. Mam coś, co wskazuje mi swoim światłem drogę, po której mam iść. I koryguję swoje życie. Dlaczego? Aby być z Nim. Aby dojść tam, gdzie zamierzyłem. Dojść do Królestwa Bożego, do życia wiecznego. Przybywać z Nim w chwale na wieki. Miłując Go i trzymając się Jego. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, że dałeś nam słowo prawdy, słowo, w którym znajdujemy drogę, którą Ty chcesz, abyśmy szli i żyli. I aby nasze życie nie było marną wegetacją, ale byśmy żyli życiem obfitym. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, przyszedł na tę ziemię, aby nam objawić prawdę Twoją, ale więcej, aby oddać za nas życie. Za wszystkie nasze błędy, za wszystkie nasze niedociągnięcia, za wszelkie nasze braki i chybianie Twojego celu. Dziękujemy za Twoje zbawienie, Panie Boże. Ty widzisz, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie każdego dnia przed nami stają. Wyzwaniami dla życia tych, którzy nie są w związkach małżeńskich, którzy pragną być, ale którzy nie znaleźli męża, nie znaleźli żony, albo których małżeństwo się rozpadło, którzy cierpią, którzy zmagają się. Dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, którzy mamy rodziny, wyzwania w naszych relacjach, wyzwania w wychowywaniu dzieci, wyzwania w byciu tym, kim powinniśmy być. W tym wszystkim, Panie, jesteśmy bezradni i bezsilni bez Twojej łaski. Ty jedynie uzdalniasz nas, Ty jedynie pomagasz nam i Ty jedynie w sytuacjach, kiedy w swym nieposłuszeństwie i krnąbrności schodzimy z Twojej drogi, leczysz nas, podnosisz nas, na nowo dajesz nadzieję, dajesz siłę, dajesz zdolność, aby wzrastać, aby naprawiać błędy, aby nie wchodzić w te same miejsca, w których dopuściliśmy się błędów. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoje zbawienie, że w pośród tych wszystkich naszych niedoskonałości Ty w swojej doskonałości ofiarowałeś za nas życie. Ty położyłeś swoje czyste, święte, doskonałe życie za nas, aby nas uratować, aby nas zbawić i aby z nas też uczynić zwiastunów Twojej chwały, abyśmy w tym świecie, który widzimy, jak bardzo pogrąża się w coraz większej bezbożności, w tym świecie, w którym wartości są zagubione, w tym świecie, w którym człowiek w swojej głupocie niszczy samego siebie, obiera drogę zagłady. Panie, abyśmy byli światłem. Ty powołałeś nas, abyśmy prowadzili inne życie i udzieliłeś nam swego ducha i dałeś nam swoje słowo i dałeś nam życie Kościoła, abyśmy się wyróżniali w tym świecie, abyśmy byli tą latarnią dla ludzi tego świata, Twoim głosem. Prosimy, dopomóż nam. Prosimy, uzdolnij nas, abyśmy w obliczu tych wielu wyzwań trzymali się Ciebie, doświadczając Twojej łaski, doświadczając Twojej przemiany, żyjąc nowym życiem, wielbili Ciebie. Nasze zbawienie, nasze życie, nasza pobożność, nasze dobre uczynki. Panie, Ty jesteś źródłem tego wszystkiego, co dobre w nas i w naszym życiu. To Twoja miłość do nas, to Twoje uniżenie, to Twoja śmierć w nasze miejsce otwierają nam drogę do nowego życia. Twoje zmartwychwstanie, Twoja arcykapłańska służba, Twój Święty Duch mieszkający, żyjący w nas, to zdolność nowego życia i nadzieja, że możemy wydać owoc i możemy uwielbić Cię na tej ziemi w naszej słabości. Panie, to wszystko dzięki tej ofierze, którą złożyłeś za nas, dzięki Twemu cierpieniu i śmierci na krzyżu, dzięki przelanej drogocennej krwi. Zostawiłeś nam tę prostą pamiątkę w postaci chleba i kielicha, abyśmy pamiętali, że nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, że nie rzeczami stworzonymi, znikomymi, ale drogocennym życiem, drogocenną krwią, drogocenną ofiarą Twojego Syna, Baranka Bożego, który ofiarował samego siebie za nas. Ty, Panie Jezu, przed swoją męką, będąc w tej górnej izbie ze swoimi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy twoimi uczniami. I my dzisiaj jesteśmy przy Twoim stole. I my dzisiaj łamiemy ten chleb i błogosławimy ten kielich, i jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, pamiętając o tym, co dla nas uczyniłeś, pamiętając, gdzie jest źródło naszego życia, przychodząc pod krzyż z naszymi grzechami, prosząc Cię o wybaczenie, prosząc Cię o oczyszczenie, prosząc Cię o wyzwolenie. I my dzisiaj, jako Twój Kościół, jako część Twojego Kościoła, wspominamy to, co dla nas uczyniłeś, i dziękujemy Ci, i wielbimy Ciebie, i modlimy się, by to dzieło skutecznie i w naszym życiu dokonywało błogosławionej przemiany. Byśmy doświadczali zwycięstwa nad mocą grzechu, nad presją tego świata, nad słabością naszego ciała. Prosimy, posil nas i wzmocnij nas i pokrzep mocą Twoją, łaską Twoją. Prosimy o tych, których nie ma dzisiaj z nami, abyś też w swojej dobroci błogosławił i posilał i leczył i wzmacniał. Wszyscy potrzebujemy Ciebie. Prosimy o Twą łaskę, prosimy o Twe działanie w naszych sercach. Prosimy o tych, którzy jeszcze nie oddali Tobie swoich serc, byś się nad nimi zmiłował i pociągnął ku Tobie. Panie, byś wzbudził skruchę, przywiódł do opamiętania, dał łaskę nawrócenia do Ciebie. Prosimy o działanie Twego Świętego Ducha. Szczególnie o naszych bliskich, naszych rodziców, którzy jeszcze nie nawrócili się do Ciebie, nasze dzieci, rodzeństwo, krewnych. Wołamy, Panie, zmiłuj się nad nimi, ratuj, w mocy Twojej przemawiaj do nich, uzdalnij nas do bycia Twoimi świadkami, prosimy. Oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci cześć, uwielbienie. Ty, który umarłeś, ale który zmartwychwstałeś i żyjesz i przyjdziesz w chwale. Baranku Boży, Synu Boga Żywego, Tobie cześć i chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, jeśli tylko nasza społeczność z Jezusem Chrystusem jest prawdziwa i rzeczywista, jeśli nie jest religijną fikcją, jeśli nie jest oparta jedynie na słowach, ale jeśli nasze serca poddaliśmy Mu jako Panu, jeśli wyznaliśmy nasze grzechy, odwróciliśmy się od naszej bezbożności, daliśmy się ochrzcić w wyrazie naszej wiary i świadectwa tego, co wydarzyło się w naszym życiu, trwamy w społeczności z Nim, chociaż jesteśmy niedoskonali, chociaż się potykamy, chociaż upadamy, z Jego łaski doświadczamy przebaczenia, oczyszczenia i jesteśmy zaproszeni, by trwać w Nim, naśladować Go, podążać za Nim do końca naszych dni. I ten stół jest ciągłym wspomnieniem, ciągłym przypomnieniem mocy krzyża, mocy zbawienia, mocy przebaczenia, mocy uzdrowienia. Jeśli w to wierzysz, jeśli w tym trwasz, jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli nie spełniasz tych biblijnych warunków, jesteś zaproszony, by się modlić, by prosić Boga o to, żeby dokonał tego w twoim życiu. Jesteś zaproszony do tego, by Go szukać, by się do Niego nawrócić. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w tej pamiątce, które jedzą z chleba i piją z kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Kochany nasz Panie, przed nami kolejny tydzień. Dla dzieci wracających do szkoły, kolejny rok szkolny. Chcemy prosić, abyś miał nas wszystkich w swej opiece, prowadził i strzegł na wszystkich naszych drogach. Prosimy o dzieci, byś Panie chronił je i strzegł od złego wpływu tego świata. Abyś dał im zdolność, by się dobrze uczyły, zdobywały cenną wiedzę, ale byś chronił je od tego wszystkiego, co złe, co nieprawe, co kłamstwem. Zachowuj je, strzeż je, Panie, strzeż od złego. Działaj w ich sercach i pociągaj ku Tobie, ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu. Prosimy też o nas wszystkich, Panie, którzy potrzebujemy Ciebie każdego dnia, każdej chwili, na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas, strzeż nas, uzdalniaj nas do bycia Twoimi świadkami i światłem w tym świecie. Dopomóż we wszelkich problemach, zmaganiach, wyzwaniach. Bądź z nami, Panie, w tym wszystkim, co nam zsyłasz, do czego dopuszczasz. Daj nam oglądać, jak obracasz to ku dobremu. Daj nam poddawać się Tobie i ufać Tobie. Prosimy za tymi wszystkimi, którzy są chorzy, którzy są słabi, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, uzdrowienia. Proszę, Ojcze, proszę Agnieszkę, moją żonę, abyś ją posilił, wzmocnił, uleczył. Prosimy, Panie, o tych wszystkich, którzy potrzebują Ciebie. W swojej łasce zmiłuj się. Prosimy. Błogosław ten czas agapy, nasze rozmowy. Prosimy, Panie, daj nam dobrze spędzić to popołudnie ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku Twojej chwale. Amen. Usiądźmy, proszę. Kilka informacji, ogłoszeń dla braci i siostry ze zboru, braci i sióstr. W środę, jak zawsze, o 18:00 się spotykamy tutaj na modlitwę, ale też od września wracamy do tych naszych sobotnich spotkań, także w sobotę od godziny chyba 10:00 tutaj się umówmy, bo o 9:00 to raczej nikogo nie ma. Umówmy się od godziny 10:00. Spotkamy się tutaj, ci, którzy mogą, chcą być w poście, w modlitwie, będziemy modlić się, będziemy rozmawiać o tych różnych sprawach, które dotyczą nas, naszego zboru, tych różnych rzeczy, o których nie mamy zazwyczaj czasu spokojnie porozmawiać, bo gdzieś tam zawsze ktoś się spieszy albo już czas się kończy i po to organizujemy te spotkania sobotnie. Aby przede wszystkim się modlić, ale nie tylko, aby też móc rozmawiać o tych różnych ważnych sprawach w naszym życiu i w życiu zboru. Także gorąco zachęcam, jeśli możecie być tutaj w sobotę od godziny 10:00 w poście, w modlitwie, będziemy bojować i będziemy rozmawiać z Bożym Słowem w ręku. Także do tego zachęcam. Może jakieś jeszcze są ogłoszenia, pozdrowienia, inne informacje? Dziękujemy bardzo. Pamiętajmy też w modlitwie o tych osobach, których nie ma dzisiaj z nami. Zadzwońmy, odwiedźmy, zachęćmy w Panu. Jak nie odbierają, wyślijmy SMS-a ze słowami zachęty. Cóż, zachęcam do dalszej społeczności. Przywitajmy się z naszymi gośćmi, którzy są dzisiaj z nami. I jeszcze zachęcam wszystkich, żeby zostać, jeżeli nie wiedzieliście, co dwa tygodnie, teraz od września wracamy też do tego naszego zwyczaju, myślę, dobrego. Co drugą niedzielę mamy taki wspólny obiad, co kto potrafi ugotować, przynosi i stawiamy stoły i jeszcze siedzimy ze sobą, rozmawiamy, także wszyscy są zaproszeni. Ci, którzy coś zrobili, ci, którzy nie wiedzieli, nic nie zrobili, wszyscy jesteście serdecznie zaproszeni, by zostać, żebyśmy mogli troszkę jeszcze czasu ze sobą spędzić i regularnie co dwa tygodnie taki wspólny posiłek będziemy tutaj organizować i zachęcam tych wszystkich, którzy są tutaj na miejscu regularnie, żeby w to się aktywnie zaangażować. To cóż, rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stole, czy przy stołach raczej.